آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ میرے بابا نے علمدار بنایا مجھ کو، پال کر ماں نے وفادار بنایا مجھ کو، بھائی کے حق میں فدا کار بنایا مجھ کو، بھائی کے حق میں فدا کار بنایا مجھ کو۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ آنکھ کھولی تو نظر آئے حسین ابن علی، میرے کانوں میں اذاں شیر الہی نے کہی، پرورش زینب کلثوم کی گودی میں ہوئی، پرورش زینب کلثوم کی گودی میں ہوئی۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ جس کو زہرا نے پسر اپنا کہا وہ میں ہوں، پیار کرتے ہیں جسے اہل کسا وہ میں ہوں، جس پہ خود ناز کریں شیر خدا وہ میں ہوں، جس پہ خود ناز کریں شیر خدا وہ میں ہوں۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ مجھ کو کہتا ہے زمانہ بنی ہاشم کا قمر، بھائی حسنین کہوں کون ہے مجھ سے بہتر، میرے شانوں کے لیا کرتے تھے بوسے حیدر، میرے شانوں کے لیا کرتے تھے بوسے حیدر۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ مجھ کو اللہ نے حیدر کی شجاعت دی ہے، ایک سخی باپ کا بیٹا ہوں سخاوت دی ہے، جس میں زینب کا بھروسہ ہے وہ غیرت دی ہے، جس میں زینب کا بھروسہ ہے وہ غیرت دی ہے۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ میری ہر سانس گزرتی ہے وفادار میں، میرا ثانی نہیں کوئی بھی فداکاری میں، اپنے بازو بھی کٹا دوں گا علمداری میں، اپنے بازو بھی کٹا دوں گا علمداری میں۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ آج تک مجھ کو کہاں ظلم کا لشکر سمجھا، جس نے بھی دیکھ لیا فاتح خیبر سمجھا، جنگ صفین میں سب نے مجھے حیدر سمجھا، جنگ صفین میں سب نے مجھے حیدر سمجھا۔ آرزوِ اسد اللہ کا قاسم ہے، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں، وہی عباس ہوں میں۔ موت بر سارے زمانے سے نسب میرا ہے، جو بلندی پہ نظر آئے وہ سب میرا ہے، یعنی عباس علمدار لقب میرا ہے، یعنی عباس علمدار لقب میرا ہے۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔ میرے آقا میرے سلطان پہ صدقے کونین، میری ہر بات دل مادر شبیر کا چین، مجھ کو کہتے ہیں سبھی قوت بازوِ حسین، مجھ کو کہتے ہیں سبھی قوت بازوِ حسین۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔ کیا بھلا کوئی سمجھ پائے گا رتبہ میرا، دونوں عالم میں ہے پرچم میرا سب سے اونچا، ہے نشاں مشک سکینہ میری سقائی کا، ہے نشاں مشک سکینہ میری سقائی کا۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔ ہائے وہ دشت بلا اور غریب الوطنی، تشنہ لب رہ گئے اطفال حسین ابن علی، آس بچوں کی میرے دم سے ہے اب تک باقی، آس بچوں کی میرے دم سے ہے اب تک باقی۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔ کیا کہوں کتنا بڑا غم ہے شہادت میری، کیسے اٹھتی شہ مظلوم سے میت میری، لاش خیمے میں نہ جائے تھی وصیت میری، لاش خیمے میں نہ جائے تھی وصیت میری۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔ ہے کلیمہ سا زمانے میں کہاں درد شناس، کس کے لہجے سے ہو خورشید آیا وہ احساس، جس قدر غم کا بیان ہے بزبان عباس، جس قدر غم کا بیان ہے بزبان عباس۔ آرزوِ اسد اللہ کا عباس میں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں، وہی عباس میں۔